www.attableek.com, The Reviver of Iman. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kaseeran kaseeran. Amma ba'd. یہ کتاب پہلے بہت لکھی تھی, حیات القلوب فی رضائے المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم, قلوب کی زندگی محبوب کی رضا کے لیے. یہ بہت ہی ضخیم, اسی کا گویا کہ یہ خلاصہ ہے کتاب جو پتلی والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبولیت سے نوازا, علماء پڑھا ہے, پسند کیا. طریق کی جتنی باتیں تھیں قریب قریب سب اس کے اندر آ گئی. یہ خلاصے کے طور پر ہے. آپ کو بتایا, کل بھی بتایا, یہ عرب عالم کی کتاب ہے, عشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس. دس قواعد ہیں, دس اصول ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے, نفوس کو پاک کرنے کے لیے. سب کے پاس نفس ہے, یا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس نفس کو پاک و صاف کرو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اسی کے لیے ہوئی ہے, تزکیۃ نفوس. پہلے بھی لوگ تھے, دور جاہلیت کیسے کیسی جہالت, کتنی کتنی برائیاں, قباحتیں موجود تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان سب کو بدل دیا, جاہلیت کے رسوم کو بدل دیا اور اپنے رسوم کو وہاں قابل مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, ہر آدمی مکلف ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ ذات ہے اللہ کی, وہ ذات ہے کہ ایسا موقع ہے کہ یہ وہ مستری جلالگیر ہے جس نے تاج محل کو بنایا. بولتے ہیں اسے موقع پہ, یہ میں نے سنا تھا مولانا اخلاق حسین قاسمی سے, یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ کا یہ عنوان ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو امیین میں سے ایک امی کو بھیجتا ہے اور تمام جتنی یونیورسٹیاں جامعات ہیں سب کو نیچے کر دیا. نہ وہ مکتب میں گیا, نہ مدرسے میں گیا. اللہ نے ایسی تعلیم دی, وہ امیوں کو علماء بنا دیا, بلکہ علماء کے معلم بنا دیا. اللہ تعالی کی شان, هو الذی بعث, هو الذی بعث فی الامیین, اللہ کی وہ ذات ہے کہ امیین میں سے امی ہی کو رسول بنا کے بھیجا. پڑھے لکھے لوگوں نہیں, وہ بھی امی, وہ بھی امی. یہ جماعت کیسے تیار ہوئی کہ ایسے علماء پیدا ہوئے کہ آج ان کے آج انہیں لوگوں کی تشریح تمام کتاب پوری دنیا میں, انہیں امی لوگوں کی تشریحات, ان کے علوم کی تشریحات سارے عالم کو بھیج دیا. ربی ابن کبھی تشریف لے گئے ہیں رستم کے بعد, کہا تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں, دیہاتی لوگ کیوں آئے؟ اور دیہاتی نے بھی خوب کیا, ہوئے لے گئے ریشم کے سب چیزیں بچھائی ہوئی تھی فرش, نیزوں سے اٹھانا شروع کر دیا. جب اس کو ہٹا لیتے تھے تب قدم بڑھا دیتے. لوگوں نے کہا کہ آپ ریشم دیباج یہ سب آپ کے لیے بچھائے گئے ہیں, آپ کے استقبال میں. کہا میں اس پر نہیں جا سکتا, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دیباج, ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع فرمایا ہے, ہم نہیں چل سکتے. بیٹھا ہوا ہے رستم اپنے مہشان شوکر کے ساتھ بادشاہ کے تخت پر, لیکن کچھ پرواہ نہیں, گھوڑوں کو باندھ دیا مسند پر, مسند کے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول تھا. نصرت بن روب جو صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ آپ روب سے منصور نصرت بہت دور سے پہلے لوگ مروب ہو جاتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے دست و پا بے سر و سامان اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دیا تھا. هو الذي بعث الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کھلی ہوئی گمراہی میں وہ لوگ تھے, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, پھر کھلے ہوئے علم پا گئے, علم کی چوٹی پر پہنچا دیا. روم اور فارس کی یونیورسٹیاں مر بول نہیں سکتا تھا, کہا تم لوگ کیسے آئے؟ دوستوں نے کہا کیسے آیا؟ کہا تم کو دنیا کی تنگی سے, دنیا کے وسعت سے لانا چاہتا ہوں. آخرت بھی ہے دنیا بھی, یہ دنیا ابھی کتنی بار چل رہی تنگی میں ہو, جب وہ چیز آئے گی تب تمہارے دل میں وسعت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہمارے حضرت ماں صاحب سے زیادہ فرماتے تھے, ترمذی شریف میں حدیث ہے, الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا شطر ہے. ظاہری طہارت سے ظاہری بدن پاک ہوتا ہے, اور باطنی طہارت جو حضور کے لیے آئے تھے اس سے باطن درست ہو جاتا ہے. دونوں شطر الایمان, پانی سے طہارت ظاہری حاصل ہوتی ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے طہارت باطنی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. بعد میں بھی لوگ آئیں گے, مگر صحابہ کے تحت صحابہ نے جو کیا اس کے بعد بھی علماء آئے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تشریح فرمائی, ان کے احادیث کی تشریح فرمائی, پوری دنیا کو دکھانوں کو بھر دیا. سب اسی کی تشریح ہے, یہ سب تشریحات کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کیا, پھر علماء نے ہمارے تشریح کیا, پورے کتب خانے میں ایسے ایسے کتب خانے ہمارا نا کہ جلد آیا ہے. جب انگریزوں تاتاریوں نے کہ دجلے کے پانی سیاہ ہو گیا کتابوں کے روشنائش, اتنا بڑا کتب خانہ جلایا اور پانی کی روانی ختم ہو گئی. اتنا کتب خانہ, اتنی بڑی کتابیں تھیں کہ جس پل کی طرف پانی رک گیا اور اس کی روشنائی سے روشنائی جو پانی نکالا. لیکن کیا ہوا, سب کچھ ختم کر دیا, سمجھا کہ اسلام کو ختم کر دیا. لیکن یہاں والے اسلام کو تم ختم نہیں کر سکتے, کتاب ختم کر سکتے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. مولانا اخلاق حسین صاحب کہتے تھے, یہ میں سنا بہت پہلی بات ہے, کہتے تھے کہ یہ وہ مصری ہے راجگیر ہے جس نے تاج محل بنایا, اللہ کی وہ ذات ہے جو امیت پر انہیں نقش و نگار بنا دیا اور ساری امت کو علم سے آگاہ کر دیا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا فيهم دبال. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ کتاب اشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس ہے, دس اسی کی تشریح ہے, وہ ہے دس قاعدے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی لکھتا ہے تو کچھ گھٹ اب رہا ہے, اب دس قریب قریب سنا چکا ہوں میں, اب یہ خاتمہ ہے. محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں وہ قواعد وہ اصول جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنة والعمل ہے میں محاسبہ کی ضرورت ہے. محاسبہ جس کو اللہ نے نفس دیا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. والشمس والضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. نفسي قسم حي الله جب اتنی اہمیت ہے پھر نفس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالی نے شاہ فرمایا جو تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت تواضع میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیسے تقوی اختیار کریں, آپ ہی میرے نفس کو متقی بنائیے تو ہو سکتا ہے, میں عاجز تو نہیں کر سکتا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدیت ہے, یہ سب کتاب رسالت اور حضور کی دعائیں عبدیت ہیں. فرماتے ہیں حضور کی رسالت کی عظمت اور رفعت کا کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنا اپنے کو جھکا دیا تھا, مٹا لیا تھا, جھکا دیا تھا, مٹا لیا تھا. تو فضلون علی یونس بن متی, اس کو یونس بن متی پر بھی ترجیح نہ دو. کہا انا سید ولد آدم, ولد آدم کا میں سردار ہوں. کہیں اپنے منصب کو دکھلانا تھا تو یہ کہا, اور کہیں تواضع دکھلانا تھا کہ میں یونس بن متی جنہوں نے ایک خطا کی تھی جس کی بنا پر مچھلی کے پیڑ میں تھی ان سے بھی کم ہوں, ان سے ان پر بھی فضیلت مجھ کو ملی. یہ ان کی عبدیت تھی, اور انا سید ولد آدم یہ ان کی رفعت تھی, یہ سارت کی رفعت. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. کچھ سمجھو, نفس ہے, کوئی چیز رکھی رہتی ہے, وہ تو دیکھتا ہے ہمیں کیا ہے اس کے اندر, اتنا محاسبہ کرتا ہے. اس کے اندر شہد ہے کہ اس کے اندر شرکہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے, دیکھتا ہے. نفس تمہارے ہے کہاں جا رہا ہے, وہ ہلاکت کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے. ٹھہرو, دیکھو, اس کو آرام کرو, اس کو موتی کرو. اس دن میں نے بیان کیا شاعری کے اندر, وہ بچڑا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے گھوڑے کا, لیکن کب ہوتا ہے ٹھیک؟ جبکہ اس کی تربیت ہوتی ہے تب وہ چلتا ہے قدم. بولے گدھے گھوڑے برابر, کوئی فرق نہیں. جس انداز سے گدھا دوڑتا ہے اسی انداز سے جب تک اسے تربیت نہیں ہوتی گھوڑے کی, وہ بھی ویسے ہی دوڑتا ہے, کوئی فرق نہیں. لیکن جب آ کے تربیت کرتا ہے اس کی, تو پھر ایسا چلتا ہے کہ چائے پیتے چلے جائیے ہر کبھی. جیسے گاڑیاں ہیں نا, بہت سی گاڑیاں چائے پیتے چلے جاتے ہیں, کوئی گھوڑے بھی ایسے ہوتے ہیں اس قدم چلتے ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے چلنے کا, کھانے پینے پر, پانی پینے, اتنی رفتار ان کی اتنی مستوی برابر ہوتی ہے. اسی طرح انسان کیا شیطان سے بھی کم نہیں, اگر بڑھے, اگر گھٹے تو شیاطین کو بھی معاف کرے. ماں محمد صاحب بہت کہتے تھے اگر گھٹے تو اور بڑھے تو شرمسار کرے, افلاک میں جو فرشتے ان کو بھی شرمسار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بڑھے کہ جبریل نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے, ارے چلو آگے, تمہیں نے دبا دیے تھے ہم کو, ہم کانپ گئے تھے, اب چلو. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مغلوب ہوئی تھی ان کی ملکیت سے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ان کی ملکیت پر غالب آ گئی تھی کہ آگے بڑھنے لگے. اگر ایک تیرے منہ برتر پرم ایک بال کے برابر بھی ہے تو میرے سب بال جل جائیں گے. جو دس دوست تھی مخلص یافتی انانم صحبت چار تافتی, جب ہم کو آپ نے مخلص پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو پھر کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کہا کیا کروں, ہمارا منصب بولا ہوں, مقام معلوم, ہماری مقام میں متعین ہے, یہ آپ کا مقام ہے کہ آگے بڑھ سکے. اگر کرو گے تجلی میرے پر کو گرا لے گی, اب آپ کے منصب. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ملکیت پر غالب تھی, وہاں حضور کی بشریت مغلوب ہوگی تو حضور کانپ گئے ان کے زمانے سے. زمیلونی حضرت خدیجہ یہاں اللہ نے وہ فروغ دیا جبریل دیا آگے بڑھنے سے عاجز ہو گئے. دوستو یہ سب چیزیں نفس کی اصلاح, انہوں نے نفس کی اصلاح کیا تھا. غار حرا میں تشریف لے آتے تھے, تنہائیوں میں غور کرتے تھے, بیوی بچے کھانا پہنچاتے تھے. میں گیا ہوں غار حرا میں, اب تک اس کے سکون کو محسوس کرتا ہوں میں. کیسے پہنچے تھے اور اس زمانے میں کیسے پہنچے تھے, صاحبزادیاں جاتی تھی کھانا لے جاتے, کیا گھر میں ان کو جگہ نہیں تھی؟ بولتے ابھی آ جائیے یہاں جگہ ہو جائے, وہ تو اس زمانے میں سب ابھی نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے حب بالخلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی کہ بغیر اس کے نہیں ملے گا, چلو اوپر. اب بھی چڑھنا مشکل ہے وہاں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہ سکون قلب, نسبت قلب, نسبت الہی سے مشرف فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے, درویشوں کے سینوں سے چلی آ رہی, ختم نہیں ہوئی ہے ابھی. نور سینے درویشا بائجوس. اللہ تعالی بہر میں محاسبہ کرے قبر اس کے کہ انسان اللہ عزوجل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سب کو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, نفس کو پاک کیا, اس کے لیے جنت ہی جنت. اللہ ہم سب لوگ اس سے مشرف فرمائے. اللہ کے سامنے قیامت دے کھڑا ہو, ذرا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو, یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا. کھڑا نہیں. وما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة بها وما من طغى وآثر حیاۃ الدنیا فإن الجحیم هي المأوى. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی فکر پیدا کرنے والا, فکر ہو جائے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسب نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. نفس کا محاسبہ کرو, محاسبہ. ہم لوگ کچھ ماشاء اللہ کہا کہ بھائی محاسب نفس کا انتظام کرو, نفس کا محاسبہ. سوچے وقت تھوڑا سا غور کر لیا کرو کہ کیا کیا کیا نہیں کیا. اگر عمل صالح کیا اللہ کا شکر ادا کرو, اور کوتاہی کیا ہے تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سلف صالحین کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسب نفس اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے تھے. سلف صالح خود ہم حضرت معاشا صاحب نے محاسب نفس کا انتظام کرو, کمی ہو رہی ہے کیونکہ خانقاہ چلا رہے تھے. بنیادی چیز کیا تھی؟ محاسب نفس. اللہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولا. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسب نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے. چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہیں. اس دیر میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیت کو یاد کرتا ہوں. سب سے پہلے وہی شاگرد, بہترین شاگرد کون ہوتے ہیں؟ اعلیٰ ترین صحابہ کرام اور ان میں خاص طور سے خلفاء راشدین، خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے، کیا ہوگا؟ اللہ ہی جانتا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بادشاہت کے نائب نہیں تھے بلکہ رسالت کے بھی نائب تھے. سلطنت ظاہری ملکی سلطنت کے صرف خلیفہ نہیں تھے بلکہ باطنی جو سلطنت اور جو دولت تھی اس کے بھی وہ وارث تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھے، وہ اصحابی تھے، کہا افسوس کہ ہم نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وساوی کے متعلق نہیں پوچھا، کہ میں پوچھ چکا ہوں. وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، اسی کلمے سے وساوی دور ہوں گے، اسی کلمے سے ایمان بھی آتا ہے، کفر جاتا ہے، اور اسی سے وساوی بھی آتے ہیں. اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، کتنا کام، کتنی خدمت، غار حرا میں رہے، سانپ نے دسا، حضور کو کیسے کیسے دے گئے، لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. ہم نے تو اتنا کیا بھی نہیں، کیا کیا ہے، کون سا مجاہدہ کیا ہے. حضور کو کندھے پہ لے کر کے گئے، اسی میں سانپ نے کہا تھا، کیسے کیسے ڈرتے ہوئے مدینہ منورہ. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ ہم نے یہ کیا، اب ہم کو کیا ضرورت نہیں. صبح شام جس کا علم تم سے اوجھل ہے، سو اگر تم سے ہو سکے تو مدتیں ختم ہوں، اس حال میں تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو. بھائی موت آئے تو اس میں کہ اللہ کے ذکر ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، درویش ہے، تم ضرور کیا کرو. اور اگر یہ اللہ کے مدد کے بغیر ہرگز نہیں کرو، اللہ کی مدد بھی مانگو. یہ اللہ، یہ راستہ مشکل ہے، آپ آسان کر دیجیے. ہمارے حضرت بہت فرما دیتے اس راستے کی تنگی، اس راستے کی صعوبت کو اللہ ہی سے آسان کراؤ. سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کی عمر تمہاری ختم ہو. ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے گا. مام لے تمہارے لیے جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے، سب کے لیے کرتے رہے، اپنے لیے نہیں کیے. کتنا مشغول ہوتا ہے، بال بچوں کے لیے سب برباد کر دیتا ہے اپنے کو، اور بال بچے کام بھی نہیں آتے. والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات خیر رب ثواب ہوں خیر عملہ. کچھ کام نہیں آئیں گے یہ باقیات الصالحات، جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو نہیں کام آئیں گے. اسی سے امید رکھو، بچوں سے امید نہ رکھو کہ مرنے کے بعد کیا کریں گے. یہ باقیات الصالحات عند ربک ثواب ہوں وہ خیر العمل. امید کے لائق یہی کلمات ہیں جو تم پڑھ رہے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو. اوزار دیکھتا ہوں، یہ رات ہم لوگ بھی یہی رہتے ہیں، مرنے کے بعد مرشا غذا نمازیں تک نہیں کرتے، سب چھوڑ کے وہی گیا ہے کروڑوں. قضا نماز جب معلوم ہوتا ہے کہ چھ رکعت، چھ نماز کی قضا دینی ہے، ایک نماز کی دو کلو ہے یا دو سے دوا ڈول ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تو مسئلے کام ہے، دوا ڈول ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. نصیحت، پیر بن کے بیٹھے، شیخ، شیخ کامل، شیخ المشائخ ابو بکر صدیق. اپنے آپ کو بھول گئے. پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. جلدی کرو جلدی کرو ابو بکر صدیق, اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, اس سے مراد موت ہے. تم تو نہیں ہوائی جہاز سے جاؤ, پیچھے ہے تمہارے موت. یہ تو اب ایک اور سنایا تھا خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سن لیجیے. فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. جیسے ایک سال ملے مجھ سے, کہا مرا نہیں کیا مراقبہ محاسبہ وغیرہ لگائے ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے. میں نے کہا مراقبے کا حکومت شریعت میں محاسبے کبھی ہے. میں نے پڑھا کہا ایسے تو کتنے آتا ہم کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا تم سمجھنے والے کہیں گئے نہیں, کیا سمجھو. مان گئے وہ, کہا بے شک تصور پہ انکار کر رہے ہیں سب. کیا محاسبہ مراقبہ؟ میں نے محاسبہ کے لفظ آئے ابو بکر صدیق بول رہے ہیں, حضرت عمر بول رہے ہیں. اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو, اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا معاملہ خود کرو, خود تولو. جاتے ہیں لوگ تول چکے جاتے ہیں بہت سے, یہ تیس کلو سے زیادہ نہ ہونے پائے. یہاں بھی تعارف رکھا رہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد ایک کلو زیادہ ہوا اتنا جرمانہ ہو جاتا ہے کہ مالی کتاب دینا پڑتا ہے. تو ہوشیار لوگ یہیں سے تول کے جاتے ہیں, آدھا کلو کم ہی لے جاؤ. ایک کتاب اگر لے گئی زائد ہوا اس کا مالی سینکڑوں روپئے دینا پڑ جاتا ہے. یہی موازنہ عمدہ ہے. یہاں بھی موازنہ ہوتا ہے, وزن کیا جاتا ہے سامان. یہاں کا موازنہ اگر ہوگا تو وہاں سب ٹھیک ہوگا. اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو, اور عرض اکبر قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. پیش ہونے والے ہوں خدا, عرض اکبر سب سے بڑی پیشی وہاں کی. ہائی کورٹ میں پیشی ہونے سے ڈرتا ہے. میں کئی بار تو بیان کیا کہ تحصیلدار صاحب تھے ہمارے یہاں, تبادلہ ہو گیا تھا, یہ ہماری خانقاہ میں تھے. ڈرتے رہتے مانا جانا ہے. میں نے کہاں جانا ہے؟ ہائی کورٹ میں جانا ہے, جج کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں نے کہا آپ تحصیلدار ہیں, آپ مجھے بھی نہیں ہیں تو شہادت میں آئے ہیں. کہا مولانا وہ ایسی جگہ ہے کہ آدمی کافی جاتا ہے وہاں کھڑے ہونے. تحصیلدار کا درد انہیں کے ڈرتے ہیں گورکھپور میں سے. اس کی وجہ خواب مقام ربی, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے نجات اللہ. یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی پوچھیدہ نہ ہوگی, سب چیزیں ظاہر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی تیاری کی توفیق دے. تیاری تو ہو ہی رہی ہے ہر چیز کی, پڑھنے کی لکھنے کی تجارت کی تیاری. ابھی تیاری میں لگا ہے وہاں کی بھی تیاری. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. حضرت عمر ڈرتے تھے. یقال کل یومن مات فلان و فلان, یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں گیا. اخبار ابھی دیکھیے مر گیا, کوئی مر گیا, وہ مر گیا, کسی. اب تو میں کہتا ہوں جب موت کے بزرگ کہتے ہیں موت کا مراقبہ کرو. کیا مراقبہ, کیا مشاہدہ ہر وقت ہے؟ یہ مرا تھا کوئی آ جاتا ہے بمبئی وغیرہ سے پولیس سے, جب بیان کرنے لگتا تعجب ہو جاتا ہے. اللہ ایسی موتیں ہوئی ہیں. حضرت عمر مراقبہ کرتے تھے موت. یقال کل یومن, ہر میں لکھا کتاب, یقال کل یومن مات فلان و فلان, یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے فلاں مر گیا, ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی فکر پیدا کرنا, اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنا. فکر ہوگی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر تھی ہم کو کیا فکر ہو, جبکہ معصوم تھے, سید الانبیاء تھے. یہ فکر سے وہ بھی کافی نہیں رہے. نمازیں پڑھتے تھے, مغفرت کے بعد بھی نمازیں پڑھتے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو کیا ضرورت؟ فرمایا افلا اکون عبد الشکورا, میں عبد شکور نہ بنوں. شکر کے طور پر عبادت کرتا ہوں. بہرحال یہ ہم انہی نبی کے امتی ہیں, ان کے پسروں پیچھے چلنے والے ہیں. اس وقت سے ان کے اخلاق, ان کے معاملات, ان سب کو پیش نظر رکھنا, صحیح معنوں میں صحیح امتی ہونے کی پہچان یہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا النبي امي وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا الله نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فضل میں, تمام صحابہ کرام اولیاء اعظم کے فضل میں, یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کو قبول فرما, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس طریق کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے, اپنی نسبت سے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان کی اطاعت اور تمام اولیاء اعظم سے محبت کی دولت سے ہم سب لوگوں کے سینوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا الله دنيا بھی کامیابی بھی عطا فرما اور اخروی کامیابی بھی عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں ان تمام ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمه السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.